करण और अधिकरण। करना अधिकरण। परमार्थ मैं और अधिकरण। तो जब वेद शब्द कितने धातु से सिद्ध होता है? चार धातु से। चार, कौन कौन से? विद विद ज्ञाने सत्तायाम, विद विदिंद्री विचारणे लाभे लाभे। और विद विचारणे। तो जब हम करण अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? ज्ञान विद ज्ञाने से करण अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ होगा? ज्ञान का साधन। ज्ञान मैंने जो ज्ञान का साधन है उसका नाम वेद है। और जब सत्ता से करेंगे करण अर्थ में तो क्या होगा? सत्ता, सत्य, यथार्थ सत्य का साधन, सत्ता का सत्ता का साधन। साधन। सत्ता माने क्या समझ? सत्ता माने क्या होता है? सत सत्ता का मतलब होना, सत का होना, वही ना? सत का होना। और सत क्या है? धातु से है। तो सत है क्या? जो जैसा है। सत माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। सत माने मतलब यह है कि सत का अर्थ होता है सत। तीन पदार्थ है। कितने पदार्थ हैं जी? कौन तीन, ईश्वर, कौन जीव से? और नहीं, प्रकृति। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन सत हैं। क्या बताया? ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीन सत है। और प्रकृति, ये तीन क्या है? सत्ता। सत, तीन की सत्ता है। सत जो है वह है ईश्वर, जीव, प्रकृति। उस ईश्वर, जीव, प्रकृति का होना ये सत्ता है। उसका जो एग्जिस्टेंस है ईश्वर, जीव, प्रकृति का, उसका नाम है सत्ता। समझ में आ गया? तो ईश्वर, जीव, प्रकृति के होने का साधन ये अर्थ हो गया सत्ता। जब करेंगे ईश्वर जीव प्रकृति के होने का साधन। साधन, अर्थात इसके द्वारा हम ईश्वर जीव प्रकृति को जानते हैं। यही हुआ ना जी? ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, वो जो बतलाने वाला है, बताने का जो साधन है वो है वेद। और जब विद्य लाभे से करेंगे तो क्या होगा? लाभ का साधन या लाभ का आधार। लाभ का अभी आधार नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो साधन का पूछ रहा हूँ। लाभ से करेंगे करण अर्थ में तो क्या होगा? बोलिए। हर प्रकार के लाभ का साधन लाभ है माने प्राप्ति। लभते, लभेते, लभंगते। लभते माने क्या होता है? प्राप्त करना। प्राप्त करना, तो प्राप्ति का साधन। क्या हो गया जी? प्राप्ति प्राप्ति का का साधन, साधन, क्या चीज के प्राप्ति का साधन? लाभ की प्राप्ति। क्या चीज के प्राप्ति? व्यक्ति प्राप्ति क्या करता है? आत्मा की प्राप्ति करता है, विद्या की प्राप्ति करता है। क्या चीज की प्राप्ति करता है व्यक्ति? तो विद्या विद्या। की प्राप्ति करता है, पदार्थ की प्राप्ति करता है। तो कहते हैं कि विद्याओं की जो प्राप्ति का जो साधन है, पदार्थों के प्राप्ति का जो साधन है, ये हो गया वेद। समझ आया? और जब विचार अर्थ लेंगे तब तो क्या हो जाएगा? विचार मूल्य बोलिए। परम अर्थ में क्या होगा? विद विचार में से। हाँ, विचार का साधन। माने जिनसे व्यक्ति विचार करता है। क्या चीज का विचार करता है? सत्य विद्या का विचार करता है, पदार्थों का विचार करता है। इसका नाम दे, माने पूरा इसमें समाया हुआ है। इसमें ये सबके द्वारा कहने का अभिप्राय यह है कि यदि सत्य विद्या प्राप्त करना चाहें, पदार्थों के गुण को जानना चाहें, कोई भी चीज कुछ करना चाहे, उसका फलन वेद। वेद से सब सब ये होता है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए व्याकरण इत्यादि पढ़ करके वेद को समझना। हमें केवल इसी में नहीं उलझ जाना चाहिए, समझे? हाँ, तो ये तो साधन अर्थ में हुआ, और अधिकरण जब अधिकरण अर्थ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही ज्ञान का आधार, ईश्वर सत्ता की प्रकृति के होने का आधार, सत्य विद्या और पदार्थों के प्राप्ति का आधार, और सत्य विद्या और पदार्थों के विचारने का आधार है सत्य, समझ गया? आज हमने आपको पढ़ा दिया था कि विदंती जानंती विद्यंते भवंती विंदंती विंदते लभंते विंदते विचारयंती सर्वे मनुष्या सर्वा सत्य विद्या यही येषु वा तथा विद्वांसश्च भवंती ते वेदा। समझ गए? बोल रहे हैं कि जिनसे या जिन में, दोनों जिनसे या जिन में जानते हैं, क्या जानते हैं? सभी सत्य विद्या, सर्वा सत्य विद्या, ये हो जगत मने यही सर्वा सत्य विद्या जानन्ति, ये जानन्ति सर्वे मनुष्या, मैंने सभी मनुष्य जिनसे सत्य विद्या को जानते हैं उसका नाम वेद है। अब दूसरा विद्यंते, देखो सत्ता अर्थ करेंगे तो विद्यंते मैंने भवंत, तो जिनसे सभी सत्य विद्या, आचार्य जी मैं गिर देता हूँ ये फोन। हेलो, ठीक है। तो जब ये करेंगे सत्तार भवंती जब अर्थ करेंगे तो हो जाएगा कि जिनसे सभी मनुष्य क्या होते हैं, सत्य विद्याओं सत्य क्या वादे होते हैं, है ना जी? जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या वाले होते होते हैं। हैं, वो हो गया वेद, अर्थात जिनसे मनुष्य विद्वान होते हैं, तथा विद्वान सत्य भवंति में जी, जिनसे मनुष्य विद्वान होते हैं, जिनसे मनुष्य सत्य विद्या वाले होते हैं उसका नाम है वेद। और किसी को जब आप विंदंती विंदंती कहते विंदंते, और विंदंते कहते लभंते, विंदंती का क्या अर्थ है विंदंते, विंदंते का अर्थ है लभंते, तो जिनसे सत्य विद्याएं प्राप्ति होती है सब मनुष्यों, वो है वेद, और जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या का विचार करते हैं, सत्य मंडार करते हैं, सत्य विद्या वाले विचार करते हैं, सभी मनुष्य सत्य विद्या वाले वाला विचार, उनका जो विचार है सत्य विद्या वाले हैं, सत्य विद्या संबंधी विचार करते हैं जिनसे, उसका नाम है वे। और जब इसी को अधिकरण अर्थ करेंगे तो देखा जिनमें सभी सत्य विद्याएं माने सभी मनुष्य जिनमें सत्य विद्या जानते हैं, माने वेद में सत्य विद्या ऐसा जानते हैं, सत्य विद्या का आधार है। ऐसे ही जिनमें सभी मनुष्य सत्य विद्या वाले होते हैं, जिनमें होते मने मतलब जिनको पढ़कर करके भाव यही है सत्य विद्या का आधार जो होता है, और जिनमें सत्य विद्याएं आपकी प्राप्ति होती है, और जिनमें सत्य विद्या का विचार होता है, या सभी मनुष्य सत्य विद्या संबंधी विचार करते हैं, उनका नाम वेद है, और उनको पढ़ करके जो विद्वान होते हैं इसलिए वेद। समझ आ गया इतना तक। हम्म, अब उसके आगे पढ़ो। तथा तथादि सृष्टि तथादि सृष्टि मारम्भात्य पर्यन्तम् ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्याः श्रूयन्ते नया सा श्रुतिः। हाँ, फिर इसके नाम जो है ना, वेद नाम है, श्रुति नाम है, तो श्रुति इसको क्यों, वेद क्यों कर रहे तो बता दिए, श्रुति क्यों है इस पर व्याख्या कर रहे हैं। तथा आदि सृष्टिम आरभ्या आरभ्य अद्य पर्यंतम ब्रह्मादि सर्वाः सत्य विद्या श्रूयन्ते अनया सा श्रुति। तथा अव्यय आदि सृष्टि सृष्टिम आरभ्यात् आदि सृष्टि में सृष्टिम लगती है आदि सृष्टिम आदि सृष्टिम इकारांत नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग सृष्टि आदि सृष्टि शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन आगे आप बोलिए। आरभ्य अव्यय अद्य पर्यंतम अव्यय ब्रह्मादि इकारांत स्त्रीलिंग ब्रह्मादि नहीं पुंलिंग ना, पुमलिंग हाँ इकारांत पुंलिंग ब्रह्मादि ब्रह्मादि शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आगे सर्वाहा अकारांत सर्वनाम सर्वनाम स्त्रीलिंग सर्वा शब्द सर्वशब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन सत्य विद्या आकारांत स्त्रीलिंग सत्य विद्या शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन श्रूयन्ते श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आत्मनेपद अनया सर्वनाम इदम शब्द सर्वनाम स्त्रीलिंग इदम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन सा सर्वनाम स्त्रीलिंग तत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन श्रुति ही इकारांत स्त्रीलिंग श्रुति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन चलिए। अब इसका हमने इसको क्रम से रख लिया, तो ऐसे ही इसमें कोई ऐसे ही आएगा क्रम ना। तथा आदि सृष्टिम आरभ्य अद्य पर्यंतम ब्रह्मादि सर्वा सत्य विद्या श्रूयन्ते ऐसा होगा सर्वा सत्य विद्या आदि सृष्टिम आरभ्यात् आरभ्य पर्यंतम अद्य पर्यंतम ब्रह्मादिभिः श्रूयन्ते ब्रह्मादिभिः श्रूयन्ते अनया श्रुति अनया पालो इति है अनया सर्व सत्य विद्या अनया श्रूयन्ते अनया सर्वा सत्य विद्या मैंने इसको आप क्या समझे ये पहले बताइएगा हिंदी में। जो आदि सृष्टि के जो नहीं जो किधर आदि सृष्टि के से आरंभ करके आज तक आज तक आदि सृष्टि से लेकर आरभ्य माने हाँ आदि सृष्टि से उत्पन्न से लेकर लेकर आरंभ आज लेकर तक आदि सृष्टि से लेकर आज तक सभी सत्य विद्या, सभी ब्रह्मा ब्रह्मा आदि से नहीं, ब्रह्मा आदि द्वारा द्वारा नहीं, ब्रह्मा आदि ऋषि मतलब ब्रह्मा से लेकर के आज तक के पर्यंत जितने भी ऋषि है, मतलब ब्रह्मादियों के द्वारा, द्वारा ब्रह्मा आदि ऋषियों के द्वारा ये सर्व होगा सत्य ब्रह्मा विद्या आदि श्रूयन्ते। लेकर आज तक ब्रह्मा इत्यादि सभी ऋषियों के द्वारा सब सत्य विद्याएं सुनी हाँ सभी गई। सत्य विद्याएं इससे इससे हाँ सुनी जा रही है, सुने जाते हैं इसे या सुने सुनी जाते हैं वह सुनी जाते श्रुति है। माने माया सुनी जाते का क्या अर्थ हो जाएगा? मेरे द्वारा सुना जाता है। मेरे द्वारा सुना जाता है तो ऐसे ब्रह्मा जीवों ब्रह्मा इत्यादि ऋषियों माने सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक ब्रह्मा इत्यादि ऋषियों के द्वारा सभी सत्य विद्याएं इससे सुनी जाती है वह श्रुति है। वह अनया दिया ना यया यया इसमें अनया को शुरू यया के लिए अनया को हटा करके यया क्या हो जाएगा? जिसके द्वारा ब्रह्मा आदि मनुष्य तथा आदि सृष्टि से लेकर के आज तक ब्रह्मा इत्यादि ऋषियों के द्वारा द्वारा सभी सत्य विद्याएं जिससे सुनी जाती है सुनी वह श्रुति है। वह मैंने अब ये भाई विकरण सृष्टि क्यों है? क्योंकि इससे सब विद्याएं सुनी जाती है इतना ही है। मैंने सृष्टि का मतलब यही है कि सूयते अनया सूयते यया आता मैं सूयते अनया ये तस्मात कारणात ऐसा श्रुति रहती मैंने इससे सुनी जाती है। क्या सुनी जाती है? सत्य विद्याएं सुनी जाती है। समझ गए? इससे सत्य विद्याएं सुनी जाती है इसलिए इसका नाम की है। तो इससे सत्य विद्याएं सुनी जाती है किसके द्वारा सुनी जाती है? पहली प्रश्न है। तो ब्रह्मा इत्यादि ऋषियों के द्वारा। तो कब से कब तक? तो सृष्टि के आदि में जो ब्रह्मा हुए और आज तक जो भी ऋषि हुए और आगे भी होंगे उन सब के द्वारा सत्य विद्याएं इसी से सुनी जाएगी। माने सुयंते का तीनों अर्थ कर लेंगे। सुनी जाती थी ब्रह्मा इत्यादि ऋषियों के द्वारा, सुनी आज जाती सुनी जाती है और आगे के ऋषियों के द्वारा सुनी जाएगी। तीनों अर्थ हो जाएगा सुयंते का। जी समझा। हाँ श्रुति इसका नाम क्यों है? क्योंकि तो ब्रह्मा इत्यादि ऋषियों के द्वारा ये सुनी जाती थी सत्य विद्याएं और आज भी सुनी जाएगी और आगे भी सुनी जाएगी। तो तीनों अर्थ ले लेंगे यहाँ पर। जो भी सत्य विद्या जानना चाहता है, जो भी सत्य विद्या की वास्तु है उसको तो वेद का शरण में आना ही पड़ेगा। चाहे आज आ जाए चाहे इस जन्म में जब उसके जीवन में जाए वो उनके अंदर मेरा किया जाए या अगस्ता के कभी ना कभी यदि सत्य विद्या को समझना हो सही रूप में तो वेद का सहारा लेना चाहिए। इसका नाम श्रुति क्यों है? समझ में आ गया? इसका नाम श्रुति इसलिए है क्योंकि इससे सुनी जाती है। तो क्या सुनी जाती है? सत्य विद्याएं सुनी जाती है। किनके द्वारा जा सुनी जाती है? हम सभी के द्वारा अस्मरादि भी। समझ गए जी? अच्छा, जो सुनी जाती है का अर्थ है कि उसका क्या अर्थ है सुनी जाती है? अच्छा हाँ मैं सब नहीं समझना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सुन रहे हैं ना, तो आपके द्वारा क्या सुनी जा रही है? आप जो समझा रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ और समझ रही हूँ। समझ रही है? तो आपके द्वारा सुनी जा रही है ना। हाँ तो जो मैं अष्टाध्याय का सूत्र पढ़ाया वो आपके द्वारा सुनी गई। तो ऐसे ही वेद जो है सुनी गई। ये जो सुनने का, आप तो एक्चुअली जो हियरिंग उसको आप बता रहे हैं कि वेद द्वारा हम एक्चुअली सुनते हैं सत्य विद्या कि समझते हैं। जब ही सुनेंगे तो समझेंगे ना तो यहाँ पे जो कहते हैं श्रुति वो, कि इसको कहते हैं क्योंकि ये सुनी जाती थी। ये जो है ना, ये जो है, ये जैसे आजकल लिखी जाती है ऐसे नहीं, सुन करके पढ़ी जाती थी, सुन करके समझी जाती थी, इसलिए इसका नाम श्रुति है। ओके। तो ये आज तक, मतलब ठीक है सृष्टि के आरंभ में तो है, यानी कि आज भी अगर सत्य विद्याएं समझनी है तो वो सुनना पड़ेगा इनको नहीं, सुनकर ही समझी जा सकती है। अच्छा ओके। सुन करके समझी जाएगी ना। जैसे मैं आज, यदि आपको व्याकरण पढ़ना हो तो मैं जो पढ़ाऊंगा तो सुन करके ही तो आप समझोगी ना। ठीक। देखो कितना भी आपके पास, यदि पुस्तक हो, परंतु जब गुरु से नहीं पढ़ोगे ना, गुरु जी से नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि हम जो है किसी को गुरु, हालांकि पुस्तक भी अपने आप में गुरु हो गया, पर तो उससे पूरा काम ही चलता तो पूरा साइंस तो उसी ने लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं प्रैक्टिस समझ लेता, फिर साइंटिस्ट के पास क्यों जाना पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि कोई भी विद्या तो सुन करके पढ़ी जाती है ना, एक रूढ़ हो गया है ना। श्रुति शब्द वेद को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुन करके पढ़ी जाती थी, सुन करके समझी जाती थी, सुन करके पढ़ी जाती थी, अर्थात सुनी जाती थी। जब भी सुनी जाएगी तो सुनना, सुन करके भी तो व्यक्ति पढ़ता है, सुन करके भी समझता है, उसमें सब आ गया। तो इसके द्वारा ब्रह्मा इत्यादि ऋषि जो है सत्य विद्याओं को सुने थे, और आज भी सत्य विद्याओं को व्यक्ति सुनते हैं। जानना चाहेगा उसको भी सुनना पड़ेगा, सुन करके समझना पड़ेगा, तो तभी उसका कल्याण होगा। समझ गए? क्योंकि अन्य ग्रंथों में, अन्य जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, अच्छी बात है, अच्छी चीज है, परंतु यदि पूरी पूरी सत्य विद्या यदि आपको समझना हो तो आप वेद से ही समझ सकते हैं। वेद ही ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ है जिससे है कि हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति जो है, आप नहीं दिख रहे हैं प्रतीक जी, थोड़ा टाइट हो जाइए। हाँ तो मैं बता रहा था कि गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, अन्य जितने ग्रंथ हो गए, दर्शन हो गए, ये सब वेद को समझाने के लिए तो है, ये सब वेद को समझाने के लिए तो है, परंतु ये सब पढ़ने के बाद हम वेद को समझ गए। अब वेद को हम जब समझ गए तो सहारा तो इसी का लेना पड़ेगा। यदि आप व्याकरण का सहारा नहीं लोगे, आप दर्शन का सहारा नहीं लोगे, आप उपनिषद का सहारा नहीं लोगे तो वेद नहीं समझ पाओगे। इसलिए इन सबको पढ़ करके वेद को समझना है, परंतु जब वेद समझने आने लग गया उसके बाद फिर आप इसको देखते हो, तो जहां पर देखते हो कि वेद से विपरीत बात है वह असत्य, ये मान मतलब समझना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे आदमी जो साइंटिस्ट है, आदमी जो साइंटिस्ट है वह स्कूल में तो क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, क्या कहते हैं डार्विन की थ्योरी का, क्या कहते हैं डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी का, एवोल्यूशन रेवोल्यूशन, अच्छा एवोल्यूशन एवोल्यूशन ई एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन जो है डार्विन की थ्योरी, एवोल्यूशन जो है वह जो साइंटिस्ट बनाया हो, तो पहले बचपन में एवोल्यूशन की थ्योरी को पढ़ा तो था, नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया था, परंतु तो पढ़ने के बाद सपोर्ट करके फिर जब वह साइंटिस्ट बन गया और वह जब देखा ये तो गलत थ्योरी है, तो पढ़ करके ही फिर वो वहां तक गया, फिर उसको जो जाना सत्य को जाना, तो फिर एडमिशन की को गलती बता दिया। नहीं समझे? जाना तो पड़ेगा उसी रास्ते से, तो ऐसे ही जाना तो पड़ेगा वही व्याकरण पढ़ करके, वही दर्शन पढ़ करके, वही उपनिषद पढ़ करके, इन सबको पढ़ करके हमें वेद तक पहुंचना है। अब वेद तक हम पहुंच गए, वेद हमको समझ में आने लग गया, देख, हम चिंतन करने लग गए, हमारी साधना अच्छी हो गई, तो उसके पश्चात आप देखते हैं कि दर्शन इत्यादि में कहीं वेद से विपरीत बात है, गीता से विपरीत बात है, तो मैंने क्या बोलते हैं कि वेद से विपरीत बात है गीता इत्यादि में, तो वह माननीय नहीं है, वो त्याग के त्याग के योग्य है। समझ में आ गया? क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है, वेद क्या है, स्वतः प्रमाण, स्वतः प्रमाण है। अभी देखिए लीजिए, अब जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात कह रहा हूं, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको व्याकरण पढ़ाता हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ, अब आप जो है रचनावाद कौमदी पढ़ करके आप इतना योग्य हो गए हैं, इतने योग्य हो गए हैं कि यदि मैं पढ़ा रहा हूं परंतु यदि मैं कोई गलत वाक्य बोल दिया, अनुवाद गलत बोल दिया, तो उस समय हमें कहेंगे कि नहीं ये गलत है, नहीं कहेंगे, कहेंगे गुरु जी के मुख से निकला इसलिए गलत भी हो भी सही है, नहीं। ये तो ये उचित नहीं है। एक दिन की बात मैं कह रहा हूँ, शायद आप भी थे उसमें, कि जो अनंत जी ने जो मतलब एक जो उदाहरण दिया था, तो मैं अहम पठती कह दिया था ना, कि कहना चाहिए था अहम पठानी, परंतु मैंने क्या उदाहरण में कह दिया था, अहम पठती। अब बताइए, मैंने तो आपको पढ़ाया था कि अहम पठानी, ये सब कुछ बताया था, परंतु मेरे मुख से अहम पठती निकल गया, तो तुरंत अनंत जी ने कहा क्या क्या, अहम पठती होगा क्या, अहम पठानी होगा, तो मैं तुरंत बोला कि नहीं अहम पठानी होगा, मैं प्रमाद बताया था। तो अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप उस सिद्धांत को जान गए, उस सिद्धांत को जानने के बाद अब आपको जब उस सिद्धांत से परिपक्व हो गए, उसके बाद फिर यदि मेरे मुख से भी कोई गलत वाक्य निकलता है, तो फिर आप उसको मानेंगे क्या, बोलेंगे ना क्या गलत है। तो सेम ऐसे ही हम सबका, जितने भी पूरे हैं, पूरे दुनिया का, मानव मात्र का जो मूल जो दुख है वह वेद है। हम इन सभी पुस्तकों को पढ़ करके, दर्शन उपनिषद इत्यादि, रामायण इत्यादि, महाभारत सब पढ़ करके हम वेद तक पहुंचे, और वेद तक पहुंचने के बाद अब हमें वेद समझ में आने लग गया, वेद साक्षात समझ में आने लग गया। अब जो है कहीं पर भी वेद से विपरीत बात यदि अन्य शास्त्रों में दिखती है, तो वहां पर बोलना चाहिए कि ये गलत है और वह मानने के योग्य। ऋषिदेव ने यही किया, ऋषि दयानंद जी ने यही किया, इन सब से पढ़कर के वेद को पढ़ा, और वेद को पढ़ने के बाद जब उसकी गहराई को समझा, तब फिर कहा कि वेद जो है ये वेद से विपरीत है, ये वेद के अनुकूल नहीं है, इसने वेद का गलत अर्थ किया। वेद को पढ़ करके, इन सब को पढ़ करके वेद को पढ़ा, वेद को पढ़ करके फिर जो कहा कि सायन महेंद्र इस वेद मंत्र का जो अर्थ किया वो गलत किया है, ये ठीक नहीं है, वो माननीय नहीं। समझे? तो ये है, तो यहां पर सुनी जाती है सत्य विद्याएं इसके द्वारा, इसीलिए इसका नाम सुनती, सुनी जाती थी और सुनी जाएगी। सत्य विद्याएं थोड़े है कि केवल पीछे ही सुनी जाती थी और अब नहीं सुनी जाएगी, या अभी नहीं सुनी जाएगी और आगे नहीं सुनी जाएगी। सत्य विद्या तो सदा ब्रह्म, इसलिए कह रहे मान जाएंगे इन ब्रह्मादि से लेकर आज पर्यंत, माने शुरू सृष्टि के आदि से लेकर के आज पर्यंत तक ब्रह्मा इत्यादि ऋषियों के द्वारा सत्य विद्याएं, सभी सत्य विद्याएं सुनी जाती हैं, इसीलिए श्रुति है, सा श्रुति वह श्रुति है। समझ में आ गया? श्रुति का श्रुति क्यों कहते हैं वेद को, क्योंकि इससे सत्य विद्या की प्राप्ति होती है, इससे सत्य विद्या सुनी जाती है। अब कोई शंका है बहन जी आपको? अब समझ में आ गया श्रुति क्यों कहते हैं? अब आगे चलिए। न कस्यचित् देह धारिणः सकाशात् कदाचित् कोऽपि वेदानां रचनं दृष्टवान्। न कस्यचित् इह देहधारिणः। कस्यचित् देहधारिणः सकाशात् सकाशात् कदाचित् कोऽपि वेदानां रचनं दृष्टवान्। न अव्यय कस्यचित् अव्यय देहधारिणः नकारान्त पुंलिंग देहधारिण च प्रथमा विभक्ति बहुवचन नहीं, सत्वबहुवचन षष्ठी एकवचन कस्यचित् है ना, ये कस्य षष्ठी कस्यचित् अव्यय जो है कस्यचित् देहधारिणः षष्ठी हाँ विभक्ति। षष्ठी विभक्ति एकवचन सकाशात् अकारांत पुंलिंग सकाश शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। ये अव्यय है, ये अव्यय नहीं है। सकाशात् अव्यय अच्छा, सकाशात अव्यय। अच्छा, कदाचित भी अव्यय है। कहा कह अपि कोपि अच्छा कहा कह कहा सर्वनाम सर्वनाम पुमलिंग किम शब्द प्रथमा विभक्ति एक नहीं, किम शब्द प्रथमा विभक्ति एक हो जाए। अपि अव्यय वेदानां अकारान् पुंलिंग देदर्शक षष्ठी विभक्ति बहुवचन रचनम अकारांत नपुंसकलिंग रचनम कौन से शब्द रचन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन ना द्वितीय विभक्ति एक वचन दृष्टवान है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन। दृष्टवान तकारांत पुंलिंग दृष्टवत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन वेरी नाइस। हाँ कस्यचित् देहधारिणः हाँ कस्यचित् देहधारिणः सकाशात् कदाचित् कहापि वेदानां रचनं न दृष्टवान् एक बार बोलिए। कस्यचित् देहधारिणः कदाचित् नहीं, देहधारिणः सकाशात् कस्यचित् देहधारिणः सकाशात् कदाचित् कदाचित् कहापि वेदानां रचनं न दृष्टवान् कदाचित् कह अपि वेदानां रचना न नौ। दृष्टवान् ठीक है, बहुत सुंदर। इसका अर्थ बोलिए। किसी कस्यचित् का अर्थ क्या होता है? किसी के साथ के माने किसके होता है ना, जैसे कस्यचित् किसी के भी मैं कहूंगा कस्य एष दूरभाषः, मैं ऐसा कहा ना। ये किसका फोन है? हाँ, तो आपको नहीं पता है तो क्या बोलेंगे? कस्य किसका अपि कस्यचित् या कस्याः चित् कस्यचिद अपि या कस्याचिद अपि अस्ति, स्त्री का यदि आपको यदि मान लो किसी महिला से संबंध का हुआ, किसी लड़की का है तो कस्याचिद अपि, किसी लड़की का है तो कस्य, किसी लड़की का है तो यहाँ पर कस्यचिद मान किसी का, ये हो गया। कस्य विशेषण है देहधारण का, क्या होगा किसी देहधारी के, देहधारी माने देह जो धारण करने वाला है। देह धारण करने वाला तो वह पशु भी है, परंतु यहाँ पर देह धारण से मनुष्य लिया गया, तो किसी मनुष्य के, क्या तो गया सकाशात किसी मनुष्य के सकाशात माने समीप से। समीप से अच्छा किसी सकाशात मनुष्य के माने समीप समीपात, से कभी कदाचित कभी कहा अपि कोई भी वेदानाम रचनम न दृष्टवान, वेदों की रचना नहीं को, देखी है। वेदों की रचना को नहीं देख न दृष्टवान। हाँ, नहीं देखा नहीं देखा है। कोई न दृष्टवान, कोई भी नहीं देखा है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। नहीं, सिद्धांत नहीं, पक्षी है। तो अच्छा, नहीं, ये सिद्धांत सत्य है नहीं। ना, सत्य है ये। असत्य है। किसने देखा वेदों की रचना को, कि किसने बनाया है, कौन बता सकता है? कोई भी देहधारी नहीं बता भाई जी के समय बता सकता है, सकता। सबके सामने बताया जा सकता है, पर उसके सामने नहीं बता सकते कि किसने रचा इसको। नहीं समझे? ये समीप तो से यहाँ पे क्या अर्थ है? समीप से नहीं देखा। समीप से मैंने किसी देहधारी के समीप से, मैंने कोई भी व्यक्ति ये नहीं देखा कि किस व्यक्ति के समीप से यह आया, अच्छा। उस किस व्यक्ति ने इस पुस्तक को बनाया है। नहीं समझे? पर समीप से यहाँ पर तो ऐसे दिखा कि किसी के समीप से नहीं देखा है। किसी के समीप से वेद की रचना तो नहीं देखा है कि वेद को इसने रचा है। किसी के समीप से माने कहने का भाव ये है कि किसी कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है कि भाई किसने वेद की रचना की। तो समझ गए। मतलब किसी भाव है कि किसी मनुष्य ने वेद की रचना देखी है, इसको किसी ने भी नहीं देखा है, भाव ये है। और तो शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ है कि किसी देहधारी के समीप से, जैसे मान लो कि प्रथमावृत्ति है, प्रथमावृत्ति की रचना किसने की है? ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने की है। तो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के समीप से ये रचा गया कि नहीं? मतलब ये चीज जो आया किसके समीप से आया? क्योंकि उनके द्वारा, इसका अर्थ यही है, उनके है तो उन्हीं के समीप से आया ना, कि उन्होंने पूरे उनके, यदि मैं पुस्तक यदि रख रहा हूं तो मेरे समीप से हो गया ना, भी मेरे पास से हो गया ना। तो यही कह रहे हैं कि किसी के समीप से प्रत्यक्षित देहधारिणः सकाशात्, मैंने किसी देहधारी के समीप से से कभी कोई भी वेदों की रचना को नहीं देखा है। कि किसने वेदों की रचना की है, ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी देहधारी मनुष्य के समीप से नहीं देखा कि वेद ये रचा गया। समझ गए? ठीक है, आगे इस आगे। बात आ गया कि नहीं आया? क्या हाँ, आया? क्या क्या प्रकाश किए? किसी किसी किसी किसी भी देहधारी के समीप से वेदों की रचना को किसी का को नहीं देखा। नहीं, किसी की कभी देह, कोई भी हाँ, कोई भी कदाचित माने कभी कोई भी वेदों की रचना को नहीं देखा। हाँ, किसी देहधारी के समीप से। अब किसी देहधारी के समीप से मतलब अगर कोई देहधारी इसको बनाया है, इसको किसी ने नहीं देखा कि इसने बनाया है, ये इसका अवसर ये है। समझे? कुतः निरव्या निरा कुतः कुतः कुतः कुतः अब प्रश्न कर रहे हैं ना, पूर्व पक्ष ने कहा कुतः, कहाँ कुतः से? कुतः निरव कुतः माने यहाँ पर क्यों अर्थ में है? क्यों। क्यों? क्यों नहीं देखा? निरवयवेश्वरा तेषां प्रादुर्भावात्। कुतः हेतु अर्थ में ना, कि क्यों नहीं देखा, किस कारण से नहीं देखा, किस लिए नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा। इधर उतामा ने क्यों नहीं देखा, किस कारण से नहीं, यदि शब्दार्थी का था चाहिए तो उतामा ने किस से, उतामा ने कहा से, उतामा ने किस, मतलब कुतः हेतु अर्थ में है, वो नहीं देखा, किस कारण से नहीं देखा? निरवयव ईश्वरत ईश्वरात तेषां प्रादुर्भावात्। निरवयव ईश्वरात, निरवय ईश्वरात निरवय अकारांत पुंलिंग निरवयवेश्वर पहले निरवयवेश्वरात येषां प्रादुर्भावात् एषां कि तेषां, तेषां सॉरी तेषां निरवयव ईश्वरात अकारांत पुंलिंग निरवयव ईश्वर प्रथम पंचमी विभक्ति कुछ तेषां सर्वनाम पुंलिंग तत् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्रादुर्भावात अकारांत पुंलिंग प्रादुर्भाव शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन, पंचमी विभक्ति एकवचन। ठीक है। पुंलिंग पुंलिंग है प्रादुर्भाव हाँ शब्द। पुंलिंग तेषां निरवयवेश्वरात् प्रादुर्भावात् तो कहाँ से तो किस कारण से ये नहीं देखा गया? हाँ तो प्रश्न वो है कि किस कारण से नहीं देखा गया। उत्तर है क्योंकि ये निरवय ईश्वर के क्योंकि प्राण अपने आप से अध्ययन करेंगे, हाँ क्योंकि क्योंकि माने तेषां वेदा नाम ओ तेषां वेदा नाम इन वेदों के वेदों के निरवयव ईश्वर से से प्रादुर प्रसाद जो होने से प्रकट होने प्रकट से होने से इसलिए ये किसी देहधारी के समीप से नहीं आया। नहीं आया। मैंने किसी ने देखा नहीं है कोई भी, मैंने कभी किसी ने किसी देहधारी के समीप से वेद की रचना हुई हो ऐसा किसी ने नहीं नहीं देखा देखा है। नहीं तो नहीं देखा है, इसलिए नहीं देखा है उसने तो, क्योंकि निरवय जो ईश्वर है उससे वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, तो कोई रूप ही नहीं है, वो तो निराकार है। यदि वह साकार होता तब तो ये कहते कि भाई इन से ये आया, यदि ये राम से आया ये कृष्ण से आया, तो राम ने तो सबको वेद को तो बनाया नहीं है, तो आपसे पहले वेद हो गया, ब्रह्मा ने भी तो वेद को बनाया नहीं है, अग्नि माया संगीरा भी तो वेद को नहीं बनाए, तो वेद को तो तभी व्यक्ति बनाएगा। आज यदि मैं आपको पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के बाद ही तो आपके अंदर ज्ञान होगा, तो आप पुस्तक लिखेंगे ना, पुस्तक लिखने का आपको सामर्थ्य होगा। तो आप सोचो, आप विचार करो कि ये हेतु तो मुसलमान भी दे सकता है कुरान के लिए, और ईसाई जो है बाइबिल के लिए दे सकता है। कि जैसे हम कह रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा है, तो भाई जैसे आपको आपका किसी ने नहीं देखा है, तो हमारे कुरान को भी किसी ने नहीं देखा है। वो तो पैगंबर जो मोहम्मद था उनको ऊपर उतरा। जैसे हम भी हेतु देते हैं कि भाई अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इन चार ऋषियों के हृदय में वेद प्रकट हुआ, ऐसा कहते हैं। और मुसलमान भी कहता है कि कुरान जो है मोहम्मद के हृदय में प्रकट हुआ, वो भी यही कहता है ना कि वो उतरा कहता है, और ईसाई भी ऐसे ही कहता है कि जीसस क्राइस्ट के हृदय में उतरा। तो हम भी वही हेतु देते हैं, वो भी वही हेतु देता है, मुसलमान भी वही हेतु देता है, क्रिश्चियन भी वही हेतु देता है, तो हमें उतना अंतर क्या हुआ? हमें समझ में आना चाहिए ना इस चीज का, प्रश्न समझ में आ गया? कोई भी व्यक्ति जैसे हम कह रहे हो तो वो भी कहेगा कि भाई मेरा भी अब ईश्वर से आया है, ये किसने लिखा नहीं नहीं है भाई जी को, किसी ने किया नहीं है। हम्म, जैसे आपका वेद बाद में एडिशन हो गया, लिखा गया जब लिखी चली तो, पर वो आप जैसे कर तो हमारा भी ऐसे ही है। इसको उसको उत्तर क्या देंगे? उसका उत्तर ये है कि देखो, जब ये सृष्टि बनी, जब ये सृष्टि बनी तो सृष्टि बनी तो बनते ही उसको किसने पढ़ाया? बंदे मोहम्मद को क्या बोलते हैं, यूसुफ का इब्न को, ये तो सृष्टि के आदि में हुए नहीं है, हुए है नहीं, सृष्टि के आदि में हुए नहीं है। और जैसे सृष्टि के आदि में अमैथुन सृष्टि हुई, अमैथुन सृष्टि समझते हैं ना जी, बिना स्त्री पुरुष के, मैंने सृष्टि के आदि में जो मनुष्य उत्पत्ति हुई बिना स्त्री पुरुष के मिलन से ही हुई, तो उसी का नाम अमैथुन है। तो अब उसके बाद एक बार परमात्मा ने जब सृष्टि पैदा किया, पृथ्वी से उत्पन्न किया, वो जैसे माँ के गर्भ में वातावरण होता है उसी तरीके से पृथ्वी के अंदर जो गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में उस तरीके से जगह जगह जगह जो है वातावरण बना, धीरे धीरे जो है जवान स्त्री और जवान पुरुष जो पैदा हुआ। अब जो वो आंख खोले तो फोड़ करके निकल गया, जैसे कि एक अंडा से फोड़ करके व्यक्ति निकल नहीं जाता, जब वो ये जो होता है तो जब पक जाता है तो अंडे को डायनासोर के अंदर फोड़ करके निकल जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही जब जवान जवान ये हुए और जब वो आंख खुला देखा, जैसे हम मान लीजिए सोए हुए रहते हैं और वो उसी तरीके से था जैसे कि हम कम्बल ओढ़े हुए रहते हैं, जब नींद खुलती है तो हम इसको कम्बल को हटा देते हैं। तुम कहते ऐसे ही सृष्टि के आदि में जब नींद खुली मनुष्य की, मनुष्य ने नींद जब खोला तो मानो कि कम्बल ओढ़ा हुआ था और वो उठाया बस खड़े हो गया, बच्चा तो उत्पन्न हुआ नहीं, बूढ़ा उत्पन्न हुआ नहीं, बूढ़ा होगा तो फिर आदि की सृष्टि कैसे चलेगी, और बच्चा होगा तो उसको पालन पोषण कौन करेगा? तो इसलिए जवान जवान स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। तो अब जवान जवान पुरुष स्त्री पुरुष जो उत्पन्न हुए तो उसको ज्ञान किसने दिया? क्योंकि बिना पढ़ाए तो ज्ञान आ नहीं सकता। पर जीसस क्राइस्ट को तो ज्ञान किसी ने दिया, मोहम्मद को तो किसी ने ज्ञान दिया, क्योंकि जैसे सृष्टि के आदि में अमैथुन सृष्टि हुई है उसके बाद मैथुन सृष्टि होती है, अमैथुन सृष्टि आज नहीं होती। आज यदि कोई कहे कि बिना स्त्री और पुरुष के भी बच्चा पैदा हो गया तो ये विज्ञान के विरुद्ध है। तो ऐसे ही यदि आज कोई कहे कि बिना पढ़े लिखे, बिना गुरु से ज्ञान लिए ही, बिना पढ़े लिखे, बिना पुस्तक का सहारा लिए इत्यादि किए ही जो है ये हो गया और उसने जो है कुरान को रख दिया, तो संभव नहीं है। जैसे अमैथुन सृष्टि आदि में हुई ऐसे ही ज्ञान भी सृष्टि के आदि में जो दिया वह परमपिता परमात्मा ने दिया। और उसके बाद यदि कोई कहे 2000 पहले ऐसा हुआ या ये 5000 साल पहले हुआ या क्या बोलते हैं कि गीता के लिए कोई कहे 5000 पहले और 2000 साल पहले हो गए जीसस क्राइस्ट के लिए और 2000 या 3000 साल पहले और उसके लिए कुरान के लिए 1400-1500 वर्ष पहले, तो ये विपरीत है, ये बुद्धि से विपरीत है, ये तर्क से विपरीत है, ये अभी ऐसा नहीं हो सकता। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही जीसस का इत्यादि किसी से पढ़ा, वो मां के गर्भ से जन्म लिया था, तो इसीलिए इसको तो देखा है लोगों ने पढ़ते हुए, जीसस का इसको देख इतिहास पढ़ोगे तो जीसस का इसको देखा है कि वह इंडिया में जो है वह तपस्या किया है, वह भारत में जाकर के हिमालय में तपस्या किया, देखा है लोगों ने, तो वो इतिहास है। परंतु वेद के लिए किसी ने किसी को नहीं देखा है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि निरवयवेश्वरात तेषां प्रादुर्भाव, निरवयव जो ईश्वर निराकार जो परमात्मा है उस निराकार परमात्मा से वेदों का प्रादुर्भाव होने से, प्रादुर्भाव होने के कारण इनको किसी के समीप से कोई भी व्यक्ति कभी वेदों की रचना को नहीं देगा। समझ गए जी, निराकार परमात्मा को तो देख नहीं सकता कोई आंख से, तो निराकार परमात्मा ने इसको जो है उत्पन्न किया और यही श्रुति परंपरा जा रही है, सुनती हुई मैंने सुनता हुआ आ रहा है, इसलिए भी श्रुति है, क्योंकि तो यह सुनी जाती है कि ये परमपिता परमात्मा के मैंने अग्निवायु संज्ञा के मैंने जो प्रकट किया वो परमपिता परमात्मा के अग्निवायवादित्यांगिरसस्तु निमित्ता भू निमित निमित्ती भूता वेद प्रकाशार्थमीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्। वेरी नाइस। बोलिए। अग्नि वायु आदित्य अग्नि वायवादित्यांगिरसः। अग्नि वायु आदित्यांगिरसः अस्तु अस्तु नहीं तू तो निमित्ती भूता वेद प्रकाशार्थम ईश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्। अग्निवायवादित्यांगिरसः सकारांत सकारांत पुंलिंग अग्निवायवादित्यांगिरस शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन तो हाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अव्यय निमित्ती भूता आकारांत स्त्रीलिंग निमित्ती भूता शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन अब भूता वेद प्रकाशार्थम अकारान पुंलिंग वेद ये अव्यय है नहीं वेद प्रकाशार्थम वेद प्रकाशार्थम अकारांत पुंलिंग अकारांत पुंलिंग वेद प्रकाशार्थ शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन ईश्वरेण अकारान्त पुंलिंग ईश्वर शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन कृता आकारांत स्त्रीलिंग कृता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन इति अव्यय विज्ञेयम् विपूर्वक क्या धातु लट लका नहीं नहीं आकारांत नपुंसक लिंग है अकारांत नपुंसक लिंग विज्ञेय शब्द ओ विज्ञेय अच्छा ओके वेद प्रकाशार्थम ईश्वरेण ईश्वरेण कृता नहीं नहीं ईश्वरेण कृता का मतलब क्या है पहले बताइए किया गया किए गए बहुवचन में कृता क्या किए गए अकारांत पुंलिंग कृत प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है आपने क्या बताया था नहीं मैंने अकारांत प्रथमा विभक्ति एक वचन कहा था बहुवचन नहीं प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है कृता अलग करेंगे तो कृता निमित्ती भूताः ऐसा करता हाँ निमित्ती भूताः कृताः ऐसा हो जाएगा ना निमित्ती भूता कृताः वेद प्रकाशार्थम ईश्वरेण अग्नि वायवादित्यांगिरसः तो अरे एक और चीज तो वेद निमित्त प्रकाशार्थम भूता आपने क्या कहा था मैंने तो पूछा था कि अव्यय है तो आपने कहा नहीं नहीं वो आपका मैंने ध्यान रखने दिया अव्यय अव्यय है अव्यय है ओके और मैं दूसरा जो मैंने वेद प्रकाशार्थम और क्योंकि अर्थ है ना भोजनार्थम इत्यादि तो हाँ ऐसे ही है मैंने आपकी बातों को सुना नहीं मैं दूसरा चीज के कहा था तो वेद प्रकाशार्थम ये अव्यय है समझे प्रत्येक वेद प्रकाशार्थम ये मैंने वेद प्रकाश के लिए वेदों को प्रकाश प्रकाश करने करने के के लिए मैंने लिए वेदों को प्रकाश करने के लिए भोजनार्थम मन क्या हुआ भोजन के लिए भोजन वेद बता रहे मतलब वेदों को प्रकाश के लिए, मतलब वेदों को प्रकाश करने के लिए, वेदों के प्रकाशार्थ, मतलब वेदों को प्रकाश करने के लिए, वेदों को प्रकट करने के लिए, वेदों को प्रकाश करने के लिए। बोलिए। तो ईश्वरेण वेद प्रकाशार्थम अग्नि वायवादित्यांगिरस निमित्त भूताकृता इति विज्ञेय। तो भी है क्या हुआ हिंदी में? वेदों के प्रकाश, वेद प्रकाश करने के लिए ईश्वर द्वारा अग्नि वायु आदित्य अंगिरस को निमित्त बनाया गया, ये समझ से समझना है और ये समझिए। हाँ, वो मतलब निमित्त बनाया गया, मतलब अग्नि वायु आदित्य अंगिरा जो है ईश्वर के द्वारा निमित्त बनाए गए, निमित्त बनाए गए। जैसे एक को यदि मान लीजिए कठपुतली जो है, कठपुतली से कोई जैसे कार्टून है, कार्टून से कार्टून व्यक्ति आजकल जैसे दिखाता है, तो कार्टून को एक निमित्त माने वो कार्टून के माध्यम से किसी को दिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो उस चीज को दिखाने के लिए वो कार्टून क्या हो गया? निमित्त बन गया। निमित्त बन गया कि नहीं बन गया? तो निमित्त ही भूत है, करके निमित्त रूप किए, मैंने निमित्त भूत किए, मैंने उसको निमित्त बनाए। वेदों के प्रकाशार्थ, प्रकाशार्थ ईश्वर ने जो है ईश्वर के द्वारा अग्नि वायु अंगिरा को निमित्त बनाया, तो निमित्त बनाया गया, मैंने ये निमित्त बनाए गए, मैंने तो मैंने अग्नि वायु आयु अंगिरा तो ईश्वर के द्वारा वेद प्रकाशार्थ निमित्त बनाए गए, निमित्त भूत किए गए, निमित्त रूप किए गए, निमित्त रूप माने उसको निमित्त बना करके उसके माध्यम से वेदों को प्रकाश किया, ऐसा जानना चाहिए। माने उन्होंने अग्नि वायु आदित्य अंगिरा में वेदों की रचना नहीं की है, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को निमित्त बना करके ईश्वर ने वेदों को प्रकाश किया, उसमें हेतु क्या है वो आगे बता रहे हैं, हेतु सुनिए। तेषां ज्ञानेन वेदानां अनुपत्ते, वेदानां अनुपत्ते है, वेदानां अनुपत्ते माने हेतु, हेतु दे रहा है भाई। वो कह सकता है ना पूर्व पक्षी, आप जो कह रहे हो कि वेदों के प्रकाशार्थ जो है अग्नि वायु संगीरा को निमित्त बनाए गए हैं, ये कह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मान लो कि अग्नि वायु संगीरा उसके लेखक थे, उसके रचना थे, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? तो उसका हेतु दे रहे हैं, ज्ञाने न वेदा नाम अनुपत्ते, अनुपत्ते है, अनुपत्ते, अनुपत्ते, तेषां सर्वनाम तत् सर्वनाम पुंगलिंग तत् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ज्ञाने न अकारान पुंगलिंग ज्ञान शब्द नपुंसकलिंग, अकारान नपुंसकलिंग ज्ञान शब्द तृतीय विभक्ति एकवचन, वेदानाम अकारांत पुंलिंग वेद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अनुत्पत्ते हैं अकारांत इकारांत स्त्रीलिंग अनुत्पत्ति शब्द षष्ठी विभक्ति षष्ठी कुछ है पंचमी विभक्ति पंचमी विभक्ति वेदानाम के, वेदानाम का विशेषण नहीं होगा, नहीं वैसे भी वो एक वचन है, दैट्स ट्रू, हो जाएगा विशेषण, और वेदानाम विशेषण है, तेषां ज्ञानेन वेदानां अनुत्पत्तेः, तेषां वेदानां, तेषां नहीं, तेषां ज्ञानेन वेदानां अनुत्पत्तेः, तेषां केषां अग्नि वायु आदित्य अंगिराणां, ओ अच्छा अच्छा, अंगिरसाम माने अंगिरसाम, अग्नि वायु वायवादित्य अंगिरसाम माने अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति न होने से, क्योंकि तो जो जन्म लिया उनको जो स्वाभाविक एक ज्ञान था, व्यक्ति स्वाभाविक ज्ञान से कभी भी इतने बड़े वेदों की रचना नहीं कर सकता उसने। नीचे आ रहा है, स्वाभाविक ज्ञान से व्यक्ति विकसित हो जाए तो आज ये सिद्ध हो गया कि यदि एक बच्चे को यदि आप जंगल में छोड़ देते हो और खाना पीना सब व्यवस्था रखते हो तो उसके स्वाभाविक ज्ञान से भी बुद्धि विकसित हो जाता है, तो उसका क्यों नहीं हुआ विकसित? ये सिद्ध हो गया ना जी, पीछे आया है, याद आ रहा है पीछे जो पढ़ाया था? हाँ जी, तो हाँ याद है। स्वाभाविक ज्ञान से कभी नहीं हो सकता। तो उनके पास जो ज्ञान था, स्वाभाविक ज्ञान था, जो आंख खोले और जो है उसके साथ उठ गए स्वाभाविक, तो स्वाभाविक ज्ञान से वेदों की इतनी बड़ी उत्पत्ति नहीं हो सकती, वेदों का जो इतना बड़ा ज्ञान है। इसीलिए वह वेदों के प्रकाशार्थ निमित्त बनाए गए परमात्मा के द्वारा, समझ गए? आगे दो लाइन जल्दी पढ़िए। वेदेषु शब्दार्थ संबंधाः परमेश्वरादेव प्रादुर्भूताः तस्य पूर्णविद्यावत्त्वात्। वेदेषु शब्दार्थ संबंधाः परमेश्वरात् एव प्रादुर्भूताः तस्य पूर्ण विद्यावत्त्वात्। वेदेषु अकारान्त पुंलिंग वेदशब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। शब्दार्थ संबंधाः आकारांत स्त्रीलिंग शब्दार्थ, नहीं, आकारांत पुंलिंग शब्दार्थ संबंध शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। परमेश्वरात् एव, हाँ परमेश्वरात् अकारांत पुंलिंग परमेश्वर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। एव अव्यय प्रादुर्भूताः अकारान्त पुंलिंग प्रादुर्भूत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तस्य सर्वनाम पुंलिंग तत्शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। पूर्ण विद्यावत्वात् अकारांत पुंलिंग पूर्ण विद्यावत्व शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन। हाँ ये तो ऐसे ही है ना, इसका जो वेदेशु शब्दार्थ संबंधाः परमेश्वरात् एव पूर्व प्रादुर्भूताः तस्य पूर्ण विद्यावत्वात्। वेदों में शब्द संबंध, शब्द और अर्थ संबंध शब्द अर्थ संबंध ईश्वर से ही परमेश्वर से ही उत्पन्न, उनके पूर्ण विद्यावत पूर्ण विद्यावत्व के साथ, नहीं के होने से, होने से पूर्ण पूर्ण विद्यावत होने से। विद्यावत्व मैंने वेदों में देखो शब्द है अर्थ है। तो जैसे हमें तो अभी हमने जन्म लिया, आपने जन्म लिया बचपन में, तो आपके माता पिताजी ने एक शब्द और आप अर्थ है उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध कर दिया, क्योंकि दो चीज होता है, एक होता है शब्द होता है दूसरा अर्थ होता है तीसरा उसमें संबंध होता है। जैसे गाय है, गाय जो सहस्रादि मत वाला जो है वह अर्थ हो गया और गाय शब्द हो गया, उस गाय का उस अर्थ के साथ जो संबंध है किसने किया? परमेश्वर। गौ जो है उस गौ और पृथ्वी जो अर्थ है, गौ का पृथ्वी भी है, गौ जो पृथ्वी है उस गौ शब्द का उस अर्थ के साथ जो संबंध है वह किसने किया? कुछ तो हम लोग भी शब्दार्थ संबंध कर देते हैं, हम लोग भी जो है शब्दार्थ संबंध करते हैं, जैसे अपने बच्चे का करते हैं, आपके माता पिता ने आपका किया, एक शब्द ले लिया लक्ष्मी प्रतीक और अर्थ था ही जन्मा हुआ, बस तो लक्ष्मी शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध कर दिया, कह दिया लक्ष्मी माने ये, प्रतीक माने ये प्रतीक का अर्थ क्या है, वो धातु प्रकृति प्रकृति मतलब छोटी है, बस प्रतीक यदि नीचे आपके साथ कहेगी प्रतीक तो ये कहेंगे हम वहां पर प्रतीक शब्द का क्या अर्थ है, प्रा उत्सर्ग है वो सब मतलब जाना जाएगा। तो इनके माने आपके माने लक्ष्मी शब्द के अंदर शक्ति डाल दी, उस सामने जो बैठी हमारे सामने जो बैठी हुई है उस अर्थ को पाने के लिए, हमारे सामने जो बैठा हुआ है उस अर्थ को पाने के लिए आपके माता पिता ने डाल दिया। तो हम लोग भी सदा सदा संबंध डालते हैं, परंतु परमात्मा ने गौ शब्द और पृथ्वी सामने था, या गौ और वो जो चार पैर वाला जो है इत्यादि जो शब्दार्थ है, वह हमारी जो माँ हमारे जो पिता सब माताओं स्वमेव माता पिता स्वमेव, वह माताओं को भी माता जो परम पिता परमात्मा है, वह शब्द अर्थ और संबंध उस शब्द के अंदर वह शक्ति डाल दिया उस अर्थ के साथ संबंध जोड़ने के लिए, संकेत संबंध वह संकेत नाम जो संबंध है। तो शब्दार्थ संबंध वेदों में जो शब्दार्थ संबंध है वह परमेश्वर से ही प्रादुर्भूत है, उत्पन्न नहीं प्रकट, उत्पन्न होने में उत्पन्न जब ही कहोगे तो नष्ट होना हो जाएगा, परमात्मा का शब्दार्थ संबंध कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा शब्दार संबंध तो बदलता रहता है परंतु परमात्मा का शब्दार संबंध कभी नहीं बदलता। पिछले पिछले सृष्टि में गौ का जो पृथ्वी था इस सृष्टि में भी यही है, अगले में भी यही रहेगा, परमात्मा सूर्य है तो सूर्य शब्द से वही भी आ जाएगा, ये नहीं कि अगले सृष्टि में परमात्मा चंद्रमा को सूर्य कह देगा सूर्य को चंद्रमा कह देगा, तो नहीं, परमात्मा का शब्दार संबंध नित्य है, हमारा शब्दार संबंध तो अनित्य है परंतु परमात्मा का शब्दार संबंध क्या है, नित्य है। तो वेदों में जो शब्दार संबंध है तो वेदों में शब्दार संबंध शब्द अर्थ उनके संबंध परमेश्वर से ही प्रकट हुए हैं। क्यों क्यों प्रकट हुए जी, इसलिए क्योंकि सबसे पूर्ण विद्यावत्वात उस परमात्मा के पूर्ण विद्वान होने के कारण, माने उस परमात्मा के पूर्ण विद्या वाले के होने के कारण, वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण विद्या वाला है, इसीलिए जो है ये मैंने क्या बोलते हैं कि वेदों में श्रद्धा संबंध परमात्मा से ही प्रकट है। सो ये तस्य यहाँ ईश्वर का विशेषण है ना जी, तस्य माने ईश्वर से, ईश्वर से उस ईश्वर का पूर्ण विद्यावत्व कैसे समझेंगे, पूर्ण विद्या वत् पहले, तो पूर्ण विद्या का वत् का मतलब क्या हुआ जी, पूर्ण विद्या वाला जिसके पास पूर्ण विद्या है, और पूर्ण विद्या वत् पूर्ण विद्या वत् भाव कर्म है पूर्ण विद्या वत् मतलब पूर्ण विद्या वाले का होना, पूर्ण विद्या वाले का होना और उसमें सपनी है, तो क्या हो गया उस परमात्मा के पूर्ण विद्या वाले के होने से पंचमी, पंचमी हो गया उसका आगे, पूर्ण विद्या वाले के होने के कारण, उस परमात्मा के पूर्ण विद्या वाले के होने के कारण मतलब वो परमात्मा पूर्ण विद्या वाला है, इसीलिए परमेश्वर से ये शब्दार्थ संबंध वेदों में प्रादुर्भूत हुए हैं, दूसरा किसी ने नहीं किया, मनुष्य के पास सामर्थ्य नहीं है कि ऐसा कर सके। अब लास्ट बोलिए, अतः किम सिद्धम, अतः किम सिद्धम, तो क्या सिद्ध हुआ, अतः अव्यय पद किम जो है सर्वनाम नपुंसक सिद्धम भी सिद्ध अकारांत नपुंसक सिद्ध शब्द प्रथम अभिप्रिय क्वेश्चन, तो किम अव्यय भी हो सकता है क्योंकि क्या अर्थ में है यहाँ पर, हाँ तो क्या सिद्ध हुआ, क्या इससे क्या सिद्ध हुआ ना, अतः सिद्ध हुआ प्रश्न हुआ भाई, इससे क्या सिद्ध हुआ, अतः है इससे आत्मा पूर्ण विद्या वाला है, परमेश्वर से ही सदा संबंध प्रकट हुए हैं, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध क्या हुआ आगे बता रहे हैं, अग्नि वायुर वायुर व्यांगी रोम मनुष्य, अग्नि वायुर व्यांगी रोम मनुष्य देहधारी जीवन द्वारेण जीव द्वारेण परमेश्वरेण श्रुतिर वेदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम। बोध्यम देखिए क्या कमाल की बात लिखी है, ये सब श्रुति पर इतना व्याख्या है, ये सब श्रुति क्यों कहते हैं वेद को, अग्नि वायु रव्यांगिरो मनुष्य देहधारी द्वारे जीव द्वारेण। हाँ, तो अकारांत पुंलिंग, अग्नि वायु रव्यांगिरो मनुष्य देहधारी जीव द्वार शब्द, तृतीय विभक्ति एकवचन। परमेश्वरेण, परमेश्वर अकारांत पुंलिंग परमेश्वर शब्द तृतीय विभक्ति एकवचन। श्रुतिर्वेद अकारांत पुंलिंग श्रुतिर्वेद शब्द, प्रथमा विभक्ति एकवचन। प्रकाशीकृत अकारान पुंलिंग प्रकाशीकृत शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। इति अव्यय बोध्यम अकारांत पुंलिंग, नहीं अकारांत नपुंसकलिंग, बोध्य शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। हाँ, तो अब क्या हुआ बोलिए। हाँ, श्रुतिर्वेदः परमेश्वरेण अग्निवायुरव्यांगिरो मनुष्यदेहधारी जीवनद्वारेण प्रकाशीकृतः इति प्रकाशीकृतः इति बोध्यम्। बोध्यम्। इसमें अन्वय ऐसा ही है, अग्नि वायु रव्यांगिरो मनुष्य देह धारी जीव द्वारेण परमेश्वर ने श्रुति वेदा प्रकाशित करता ही हो सकता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर के द्वारा श्रुत वेद परमार्थ, परमेश्वर के द्वारा श्रुति वेद, श्रुति माने सुना हुआ वेद, जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा के द्वारा अग्नि वायु आदि संगीरा ने वेदों को सुना, इसलिए श्रुति हो गया। नहीं समझे? परमेश्वर के द्वारा यते मतलब परमेश्वर के द्वारा ये सुना गया, परमेश्वर के द्वारा क्या है ये सुना गया श्रुति, तो परमेश्वरे न श्रुति वेद, परमेश्वर के द्वारा जो श्रुति वेद है वह अग्नि वायु आदित्य अंगिरा माने रवि माने आदित्य, रवि माने सूर्य हो गया, अग्नि वायु रवि अंगिरा मनुष्य देहधारी जीव के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसने केवल प्रकाश किया है, आदमी प्रकाशन कोई करता है कि नहीं जी? जो प्रकाशन करता है वो उसका लेखक होता है क्या? नहीं। लेखक तो दूसरा होता है। तो अग्नि वायु आदित अंगिरा मनुष्य देहधारी जो जीव है इसके द्वारा तो केवल प्रकाशित किया गया हुआ है, समझे कि नहीं? तो परमेश्वर के द्वारा जो श्रुत वेद है, परमेश्वर के द्वारा जिस वेदों को अग्नि वायु संगीरा ने सुना उसको केवल प्रकाशित किया। ये बोध्यम, ये सिद्ध है। हाँ, इससे क्या सिद्ध हुआ? जब ये बोल रहे हैं कि भाई मनुष्यों के अंदर तो शक्ति नहीं, उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि उनका जो ज्ञान है उस ज्ञान से इतना बड़ा जो वेद है शब्दार्थ संबंध जो है वह मतलब तो उनके ज्ञान से संभव नहीं है, बोल रहे हैं कि तेषां ज्ञानेन वेदान उत्पत्ति, बोलते उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि ये वेद को जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भाई ये सामान्य मतलब मनुष्य की सोच है ही नहीं, मनुष्य की सोच ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बोल रहे हैं कि तो इसलिए उनके ज्ञान से अग्नि वायु संगीरा के ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति संभव नहीं है, तो वेदों के प्रति संबंध नहीं, तो क्या हुआ इससे? क्या हुआ इससे? हुआ कि वेदों में शब्दार्थ जो संबंध है वह संबंध परमेश्वर से ही प्रादुर्भूत है, परमेश्वर से ही प्रकाशित है, परमेश्वर ने ही उसको प्रकट किया है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण विद्वान है और उसके अलावा इस दुनिया के सब अपूर्ण है, हम सब सभी अपूर्ण है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अग्नि वायु अनुरा ने तो केवल उन वेदों को प्रकाशित किया है, किनसे सुन करके? परमेश्वर से। परमेश्वर द्वारा। समझ गए? तो परमेश्वर है ना श्रुति वेद, परमेश्वर के द्वारा श्रुति वेद जो है मतलब परमेश्वर के द्वारा सुना हुआ जो वेद है, इस रूप में समझ लीजिए, परमेश्वर के द्वारा जो सुना हुआ ये वेद है वह अग्नि वायु और जल विराज के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये जानना चाहिए। अग्नि वायु और जल विराज ने इसको रचा नहीं है, इसको उत्पन्न नहीं किया, तो उनके ज्ञान से ये वेद नहीं रचा जा सकता। वेद को पढ़ने से पहले, वेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा जो ज्ञान है वो मनुष्य ने, समझ गए? तो ये हो गया। बहुत दिन के बाद एक पाठ हुआ, तो रविवार का जो है यही को रविवार का इसलिए हमने आपको कर दिया क्योंकि तो शुक्रवार को आप, मैंने देखा कितना दिन आपका जो है पढ़ाई नहीं हो पाती, रविवार तो छुट्टी रहता ही आपको, जो भी काम करना होगा बीच में कर लीजिएगा, दोस्त से मिलना हो दोपहर में मिल लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये जो है 6 से 8 तक, विशेष यदि कोई जरूरी हो कि थोड़ा समय बदलना हो कि जैसे आज आप बोले, विशेष जरूरी नहीं हो तो यही समय रखिएगा, तो फिर क्या फिर अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि मैं तो देखिए आप पढ़ने के जिज्ञासु हैं इसलिए मैं आपको समय दे देता हूँ, इसलिए मैं फिर बदल कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं जो है यदि आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती कि मुझे पढ़ना है, केवल यदि ये इच्छा होता कि बस समय बर्बाद करना है, जैसे कि कितने व्यक्ति का उस समय पढ़ाना ही छोड़ दिया, आप शायद का जिसको मैं उपनिषद पढ़ाता था ना, आप जानते हैं कि नहीं, कभी यहाँ पर कभी कोई साधना नाम की जो आती थी, कभी एक साधना नाम की यात्रा महिला आती थी, मैं 3-4 साल से पढ़ाता था, शुरू में जब उसको मैं पढ़ाया तो पढ़ाने पर पढ़ाया उसने अच्छा नंबर, मैंने 70% नंबर लाई थी, वो मैं बहुत खुश हुआ, वेद मंत्र याद, मैंने वो 18 जो मंत्र है उपनिषद का याद करवाया, यहाँ पर सुनवाया, बहुत हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इधर उधर उधर इकट्ठी करने लग गई और हमारे पाठ को छोड़ने लग गई, मैं बोला याद करना पड़ेगा, हमसे लड़के बोली कि नहीं मैं याद नहीं करूंगी, मैं याद करके क्या करूंगी, मैं समझाया कि भाई याद करो नहीं तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ है, देखा चलो, फिर मैं बोला परीक्षा देना पड़ेगा, परीक्षा भी नहीं दूंगी, अब कुछ भी नहीं किया तो फिर जो है अंतिम में करते करते करते मैं समझाने का कोशिश किया, फिर मैं छोड़ दिया पढ़ाना ही छोड़ दिया, तो मतलब मैं नहीं देता हूँ समय, परंतु आपको इसलिए समय दे रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर वो जिज्ञासा है, आप जो है एक संस्था से जुड़े हुए हैं और आप यदि इसको पढ़ेंगे तो आप जो है आप पढ़ करके और जहां पर भी आप नहीं भी चाहेंगे तो मुख से कुछ अच्छी बात निकल ही जाएगी, मतलब एक उदाहरण ले रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा हूँ तो किसी से मैं बातचीत करूंगा तो निकल जाता ही है ना उसका, इसके प्रचार प्रसार है ना, इससे बहुत बड़ा धर्म होगा, तो आप जो संस्था से जुड़े हैं जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और इसको पढ़ करके आप कहीं पर भी वेद की बात को बोलेंगे तो वेद का प्रचार, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, तो कोशिश यही कीजिएगा कि रविवार को नागा न हो, कोई यदि विशेष एक्सेप्शन हो गया, विशेष जरूरी हो गया तो उसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, तो बस यही मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप लोग दोनों अच्छे हैं और इस ज्ञान को लेकर के और जो है दूसरों को भी बताइए, दूसरे को भी पहले अपने ही अच्छी, क्योंकि जब तक अपने अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तब तक दूसरे को हम क्या बता सकते, तो अब आगे अगले सप्ताह जो होगा वेदों की उत्पत्ति के कितने वर्ष हो गए, अब ये सिद्ध हो गया कि वेद जो है परमात्मा ने दिया, मैंने इस पर बार बार विचारना होगा, क्योंकि यदि कोई भी आपको जो है प्रश्न पे जो है मुख बन गए, मतलब ऐसा विचार इस पर करने की कोशिश कीजिए कि कोई भी प्रश्न करे तो मतलब हम जवाब देने में समर्थ हो, मतलब ये नहीं कि वहां पर हम हार जाए, क्योंकि इसमें हेतु देकर के हमारी बुद्धि को बढ़ा रहे, ये नहीं कि वैसे कोई कहानी लिख दिया, कहानी है क्या, पूरा हेतु देकर के बता रहे कि भाई जो वेद परमात्मा के द्वारा उत्पन्न है वो, और इसमें बाइबिल के अधिकार अपने आप हो जाएगा कि क्यों बाइबिल परमात्मा के द्वारा उत्पन्न नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं जो है ये किया जाएगा, मेरी जो योजना है मेरी जो अपनी भावना है, यदि आपने ये पढ़ लिया और मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने क्या करूं, मुझे तो अंग्रेजी उतनी अच्छी आती नहीं है, पर तो हम भी तो सीख लेंगे ही, तो हम अकेले कुछ करना चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु यदि आप को तो मैं व्याकरण उधर पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ लेंगे, इधर आपका सिद्धांत से मस्तिष्क स्ट्रांग हो जाएगा, उधर व्याकरण से भी मस्तिष्क स्ट्रांग हो जाएगा, तो जितना व्याकरण स्ट्रांग होगा उतना ही ये सब आपको सरल होने लगने लग जाएगा। तो इसके माध्यम से हम आपसे बस क्या चाहते हैं पता है? आपसे हम चाहते हैं कि ईश्वर को अच्छा समझ लें, ईश्वर को समझने के बाद ईश्वर के संविधान को समझ लें तर्क के साथ। ऐसा क्यों? यदि किसी को आपको समझाना हो ईश्वर को, तो उसके लिए वेद की सहारा ना लिया जाए शुरू से, बाद में वेद की सहारा लिया जाए। आपको आपसे मैं ये चाहता हूं दोनों से कि आप इस सब को पढ़ करके ईश्वर को तर्क के माध्यम से, कितने में कुतर्की से कुतर्की व्यक्ति को ईश्वर को कैसे सिद्ध करें कि ईश्वर है ये। और जब ईश्वर यदि समझ में आ जाएगा, केवल 10 पॉइंट आपको हम बताएंगे, ये सब पढ़ने के बाद, ये सब जब आप वेद पढ़ ऋग्वेद पढ़ लेंगे और कुछ और पुस्तकें वो पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं केवल 10 पॉइंट परमात्मा के गुणों को बताऊंगा कि ऐसा ऐसा और हेतु के साथ। और जब परमात्मा जब समझ में आ जाए लोगों को, उसके बाद परमात्मा है तो उसका कोई संविधान होगा, और संविधान है तो फिर धर्म क्या है, देवी देवता क्या है, और ईश्वर उपासना कैसे करना। इतना काम मैं चाहता हूं कि ये चीज आपके मस्तिष्क में चला जाए। और यदि हेतु के आधार पर, यदि तो जो वेजिटेरियन की बात है कि हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, इतना चला जाए, तो हम चाहते हैं कि इसका जगह जगह जो है, यदि आप दो व्यक्ति तैयार हो गए, उधर अनंत जी तैयार हो जाएंगे, इधर में भी मैं भी और कुछ व्यक्ति को कहा हूं भाई मेरी ये भावना है, उसमें मुझे सहयोग करो कि मैं चाहता हूं क्या पैसा हो, तो ये हो जाएगा। तो यदि हम 10-12 व्यक्ति को यदि तैयार कर देते हैं उस रूप में, तो 10-12 जगह यदि ये क्लास लग सकता है, और एक जगह भी यदि 5 व्यक्ति यदि मान लीजिए कि क्लास लगता है, 5 व्यक्ति आया उसमें, 10 व्यक्ति आया है इसमें, और उसमें 10 व्यक्ति के मस्तिष्क वो गया उस हेतु से, और उसमें से 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति भी उस चीज को समझ लिया, तो समझिए कि हमारी सफलता है। 10 व्यक्ति को हमने क्लास में लिया और एक व्यक्ति भी समझ लिया तो सफलता है। ऐसे आप सभी बन करके इस तरीके से करेंगे तो तभी वेद का उद्धार होगा, नहीं तो वैसे वेद का मंदिर में बैठ करके वेद का उद्धार नहीं हो सकता, मंदिर में बैठ करके वेद का उद्धार नहीं हो सकता। ठीक है, मंदिर एक संस्था है जहां पर यह है, इससे होना चाहिए, परंतु ये काम यहाँ भी होना चाहिए और ये काम जगह जगह भी होनी चाहिए, तो वेद का प्रचार प्रसार, ये मेरी योजना है, मेरी भावना है। परमात्मा कितना हमें सफल करते हैं तो देखिए। तो चलिए मंत्र पाठ करें। पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते माता आचार्य पिताजी, जी। हमारे प्रणाम कहेंगे और कभी लेकर के आइए माता पिताजी को। जी, हाँ, कोई रविवार के दिन ले आएंगे। लेके आएंगे। कभी अच्छा एक और चीज यार मेरे मन में आ रहा था, एक चीज मैं भूल गया बताना आपसे। ऐसे अचानक मुझे, मैं किसी को योग करवा रहा था सायंकाल 5 बजे, जब आपका फोन आया था, तो मैं किसी को जो कोई रोगी आया था उसको मैं देख रहा हूँ, तो मेरे मस्तिष्क में आया कि हम जो आपको इसमें पढ़ाते हैं वो तो ठीक ही है, पढ़ाते ही हैं, पर तो कभी कभी आपको मंदिर में आकर, जैसे पहले पढ़ते थे ना जी, तो कभी कभी आना चाहिए पढ़ने के। ठीक है। तो ऐसा आप महीना में, हम ये नहीं कर रहे इस पर, हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इससे क्या होता है, यहाँ पर जो हम आपको पढ़ा रहे हो तो पढ़ा ही रहे हैं, परंतु सामने पढ़ करके कभी कभी पढ़ेंगे तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, जी उसकी जो एनर्जी है, उसका जो भाव है, वो एक अलग ही होता है। जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो एक विद्वान आए हुए हैं, वो अच्छे हैं, वो अपना जो हेतु दे रहे हैं वो ठीक ही दे रहे हैं, तो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये आप गलत परंपरा चालू कर रहे हैं, कि ऑनलाइन से आप जो पढ़ाते हैं ये परंपरा गलत गलत परंपरा है, गुरु परंपरा का आप जो है अवहेलना कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो है बात तो ठीक कर रहे हैं, परंतु हम आज क्यों की दृष्टि में ध्यान में रख करके हम जो है इस तरीके से कर रहे हैं, तो इसीलिए एक उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए, अब आनंद जी तो वहां से यहां नहीं आ सकते, कुलदीप जी तो वहां से यहां नहीं आ सकते, परंतु आप यहाँ है तो कभी कभी आप आ सकते हैं, तो उस परंपरा का भी निर्वाह हो जाएगा कि भाई गुरु जी के पास जाकर के हमने पढ़ लिया और अब तक तो ये इस पर स्काइप पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इस पर रविवार है तो वो थोड़ा और हो भी सकता है, रविवार की क्लास कर रहे हैं तो ऐसा कर भी सकते हैं, कभी प्लान करके कर। मैं बस ये मन में निश्चय कर लीजिए कि महीना में एक बार आना, ठीक है, जो भी आपको सुविधा हो महीना में एक बार आकर, मैं उस गुरु पर मैं ये चाहता हूँ कि उस गुरु परंपरा का जो एक नियम है वो न टूटे, ठीक हाँ जी, महीना में एक बार आप लोग विचार कीजिए, ठीक है, और आप जो है इनको जो है वर्णोच्चारण शिक्षा शुरू के लिए पढ़ाना, ठीक है। आचार्य जी वो जर्मनी का पढ़ाई चालू है कि नहीं अभी? नहीं, उनका नहीं पढ़ाई चालू है, वो फिर जो है दोबारा फोन ही नहीं किए उन्होंने, दोबारा ये किए ही नहीं। मैं बैठा रहा तो मैंने 1:30 बजे का उनको समय दिया था, यहाँ का 1:30 बजे था, तो उनका परिवार आ गया, पत्नी आ गया, सब पत्नी को लेकर के पढ़ना बहुत मुश्किल है, आप दोनों सौभाग्यशाली है कि आपके साथ पत्नी है इसके साथ पढ़ रहा है, तो आप दोनों सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है, नहीं तो मुश्किल होता है। तो वो जो है उनकी पत्नी आ गई है, और उसके बाद जो है हमने एक दिन किया भी कि भाई अब वो आए नहीं है, तो मैंने किया, मैंने मैसेज नहीं छोड़ा, परंतु कोई ऐसा नहीं आया, तो फिर मैं समझा कि उनको पढ़ने में शायद इस तरीके का नहीं मुझे लगा, तो फिर कभी ऐसा हुआ ही नहीं, उनको सूचना देना चाहिए था, ईमेल करना चाहिए था कि आचार्य जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो नहीं पठन पाठन हो रही है हो रहा है, तो बस नहीं ऐसा, वो आप ही पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो नहीं पूछ सकता, और यदि उनके अंदर यदि ऐसा यदि मन में भावना होती है हो कि भाई हम अकेले से इसलिए पढ़ रहे थे अपना समय पास करने के लिए, तो समय पास करने के लिए तो हमारे पास समय नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना मतलब स्वयं है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मेरे पास समय नहीं है, और बस मेरा एक ये है कि भाई हमने वेद का विद्या पढ़ा है तो हम विद्या को अपने पास ही रख लेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, हम विद्या को यदि आप लोगों को दे करके यदि मैं मर भी जाता हूँ तो एक आप इतने व्यक्ति को मैं विद्या दे दूंगा तो वो फिर उसको आगे पढ़ाएगा, तो इसीलिए जो है विद्या देना एक धर्म है, और इसे मतलब ब्राह्मण को वैसे ही बिना कारण का ही होना चाहिए, आप लोग तो ध्यान रखते ही, हमारा भी आनंद जी भी रखते हैं, आप दोनों ध्यान रखते हैं, और कोई नहीं भी रखता है क्योंकि हम विद्या को तो बेचते तो नहीं है, जिसको श्रद्धा है जिसकी श्रद्धा है वो हम गृहस्थी है वो समझने वाला है तो देता है, नहीं देने वाला देता है तो नहीं भी देता है, कोई पर तो हमारा उद्देश्य है विद्या का प्रचार प्रसार, ठीक है। और कोई प्रश्न है? नहीं तो रखे, हाँ तो आप जो है 9 बजे जाइएगा, ठीक।